واتل عليهم نبأ ابن آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. رب دې آیت تمام قبر سره دار مخیتون کې الله تعالی ویل چې چا د الله تعالی په لار کې قتال نه نکړي هغه سبب شو لپاره د پریشانی لکه بنی اسرائیل حالات. اوس الله تعالی په دې واقعې کې ذکر کوي چې قتل نه حق خپل ورور وجل مؤمن مسلمان قتلول دا سبب دې لپاره د پریشانی. نو چا چې jihad پری خې دی هغه بیا پریشان ګرځي. نو دغه سي چا چې مؤمن مسلمان قتل کړي دي خپل ورور یې قتل کړي دي هغه هم پریشان یې هغه هم حیران یې. دا آدم علیه السلام دو زامن یو قابیل دی او بل چیرې حابیل دی. پس الله تعالی آدم علیه السلام ته امر وکړ بهتر قول بګیداري. دا نور کوم واقعات ذکر کړی دي لا نصدق ولا نکذب نه داغي تصدیق کو دغه چیرې زیات اسرائیلیات دي او د اسرائیلیاتو په واره کې دا مؤمن مسلمان بده شوی چې نه تصدیق کوم نه ته تکذیب کوم. نو باج علماء لیکری دي په وخت کې دا شوی چې د آدم علی السلام با دو اولاد پیدا شوله یو نارینه او بل زنانه. بیا به دو اولاد پیدا شوله نو د مخ کې نارینه سره چې کم جنۍ پیدا شوی و هغه به د ورستی په نکاح کړله او د ورستو سره چې پیدا شوی و هغه به د مخ کې په نکاح کړله. نو ای قابل چې له خپل خور حابیل ته نه ورکوله حابیل ته خپل خور نه ورکوله او دغه په جنۍ باندې چې لانجه راغله. یا چې مختلف اقوال په هغه کې مبصرینو بیان کړی دي بس دا په اسرائیلیاتو کې داشته دی دغه روایت. خو لیکن لا نصدق ولا نکذب نه تصدیق کوو نه تکذیب کوو. بهترین قول په دې کې دار چې الله تعالی بس آدم علیه السلام ته حکم وکړ وای قابل او حابیل ستاسو دوه زامن دي ته دې ته امر وکړ چې د الله تعالی په نوم باندې یو صدقه وکړي. نو حابیل چې و نو دا حابیل دا ډیر نیک انسانو دا متقی او پرهیزګار او ډیر جد مخلص انسانو دی یو ګډه لال ک په هغه وخت کې د قربانۍ د قبلېدو طریقه دا و. الله تعالی به د اسمان د طرف نه اور راولېګا بس په هغې باندې به وسوځید بس دا و قبول شو. نو دغه ګډ چې هغې کله حلال ک نو د اسمان نه اور راغې بس هغه یې وسوځو د ده قربانۍ قبوله شوله. قابل چې اصل کې ناقابل و هغې څه بېکاره دانې راوړلې کېښودلې بېکاره دانې زړې دانې راوړلې دا هر شي دانې چې وي هغه چې کېښودلې بس انتظار دی انتظار دی اور به چرته راځي اور رانغی. نو د حابیل سره زد او عناد پیدا شو حسد پیدا شو وی زه تا وجنه ما پرېدم دینه هغه ته ما ولی وجنې ځان کې اخلاص پیدا کړ چې دا عبادت دی قبول شي صدقه دی قبول شي لیکن خو زما نقصان نشته لري بلکې نقصان خو ستا دی چې تا کې اخلاص نشته رې وینانه وجنم دی. نو حابیل ته وی کته ما وجنې نو زه خپل دفاع کوم خو لیکنه زه په تا باندې اقدام نه کوم ځکه چې مؤمن مسلمان قتلول چې دا ډیره ګناه ده مفسرین لیکلی دي ابن جریر رحمت الله علیه دا ذکر کړی دی وای یو ورځ دی حابیل دا ګړی بیزی ساتلې په غر کې دغه خو ګړی بیزی وکړ ګړی ملال کړو وای دا قابل پر پس ګرځې دا اغا د غرمې په ټیم کې وده شوې ده مخکیم دا واقعې مرته ویلو راغه یو غټ غټې راواغې ساغه ودرې دي سر لیو در اواچو بس سر یو لو چخنی کا بس پرې باندې چره او پات شو. الله تعالی غ واقعې ذکر کړي او علما لیکلی دي چې سل کاله علامه بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی دي حواله ته ما سل کاله د چره د خپل ورور وسو ته طریقه نه معلوم زکه اول من سن القتل اول چې د قتل بنیادی خو دې د نه حق قتل نو هغه چې خو دې له قابلی خو دې وسو د طریقانو د معلوم چر دی سره سو کما اوسې خو بیا مرور دی کنه وې سل کال دا وګرځاو سل کال نه سل کال نه یو کال دا وګرځاو په خپل شاون یو کال وګرځاو. الله تعالی دا په یو ځای کې ناس دې ستړې کړې دي ناس دې مړې چې راغسته ګرځي اوسې که چرته چیزې ځان سره وړي چې دی باندې وسو کما. الله تعالی یو کار غراولېګا دا غي سره په مخوکه کې س دانې دي نو د ازمکه راو کنه سره بیا چې یو دانه کې خودله او بیا پاس په خارې اور وړولې د وی چاره کده دغه سه زر از مکر او کنه مو د سړی په خخ کمند دینه بوزګر شمه وی دغه طریقه یو کله کله چې نه حق قتل وکینو بیا هغه داسې قمقل شي داسې به وقوب شي د کارغنه چې هغه بیا طریقه زده کړي. الله تعالی دغه واقعې دی آیاتون کې ذکر کړی ده وتلو علیهم بیان کوي خلکو باندې وتلو علیهم ضمیر راجره یا بنی اسرائیل ته یا دویم قول داره چې دا زمیر راجع دې موجوده امت ته د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته واقع بیان کا وطلو علیهم بیان کا بریوان نه نبا ابن آدم هغه خبره واقعیا د دو زامنو د آدم علیه السلام بالحق پرشتیاوان نه دا رشتیا واقعیا ده اوس هغه واقعیا کومه ده اذ قربا قربانا کله چې دی قربانی وکړه دوه قربانی کول جدا جدا قربانی ته قربانی ولې ولیکی یعنی ما تقرب به الى الله قربانی هغه شی ته ولیکی چې الله تعالی ته به انسان نزدې کی فتقبل من احدهما نقبل شو لدغه یو نه چې هغه حابلو ولم يتقبل من الاخر او دا قبل نه قبول نه شو لچا قابلو قابل نه چې را قبول نه شو قال نو ویل دی قابل دی خپل ورور ته ویل اقتلن نکاز وجنم تعالی نو قال ویل ته حابل ته ویل انما يتقبل الله من المتقين یقینا عملنا قبل الله تعالی د اخلاص کوونکونه من المتقين نو مراد پدې کې هغه اخلاص کوونکې چې مراد دی پچا کې چې اخلاص ی الله تعالی دا غینه قبلای او چا چې پچا کې اخلاص نه بس هغه الله تعالی دا غینه نه قبلای نو ته ماولی وجه نظام کې اخلاص پیدا کا ځان کې چې اخلاص پیدا کینو الله تعالی بری دا قبول کی بیا حسد یو کله خپل ورور سره وې ته واج نه حدیث کې راغلی دی حسد باندې دا نیک اعمال دا ختمي گله ک اور چې لرګي سوځي دا حسد چره دا حسد علاج سره او د دې چره پوره وضاحت پراشي په اخرنی دریو سورتونو کې قل اعوذ برب الفلق من شر حاسد اذا حسد هغه دې کې به ان شاء الله راشي قال اغوي لا اقتلنك هذا وجنم تلرا قال نويل تهاويل انما يتقبل الله يقينا قبل الله تعالى من المتقين المتقين و پرزگاران نج پچا کی اخلاصی الله تعالی دغین قبل بس دا مختصر جواب شو لئن بسطت الیا نکته اوګد کی ما تا ید کلاس پلا لتقتلنی در پارچ تما قتل کی ما انا بباسط زنی ما اوګدون کی ید یاد خپل لاس الیک تا تعالی اقترک جز تا قتل کما کتما وجنی خلی گنزتا نہ وجنم ولذکر انی اخاف الله یریگم د الله تعالی نه رب العالمین چې بالون کې مخلوقات درې زده الله تعالی نه یریگم خو دې کې دانش ترې مفسرین لیکلی دي علامه نسفی لیکلی دي تفسیر مدارک لیکلی دي دغه سی تفسیر خازن لیکلی دي دې کې دان دی ولی چې وستا دی پانه کو ستانه بده دی پانه کو زکه په مسلمان باندې خپل دی پاک ول چې دا لازمی او ضروری دي دغه سی مفسرین لیکلی دي په دې آیات کې وې قابل چې د حابیل چره د دې قوت او طاقت چره د قابل نه زیاتو خو د وی چې زه د الله تعالی نه یریګم بس دغه کار زنه کومه انی اخاف الله زه یریګم د الله تعالی نه انی اريد یقینا زه غواړم چې ځان بچ کم د ګنا نه د آیات چره لګ مشکل لته ترجمه په دې طریقه باندې زده کئ نو بس بیا به اسانه شي انی اريد یقینا زه اراده لرم چې زه ځان د ګنا نه بچ کم زه غواړم چې ځان د ګنا نه بچ کم انت بو ابي اسمي و اسمک نو تبا اختشی پا گناه دا قتل زمانی و اسمی که اوستانور گناه هنم زارشت ده پا تا کون من اصحاب ناری نو تبا جهنم والاو نشی و ذالک جزا از ظالمین او دا سزا دا ظالمانو ده دیده که یو سوال و داغی جواب سوال دا رازی اینی اریدو انتبو اب اسمی زغوار ما چی تا اختشی زمان پا گناه بنده او تا جهنمی شی یو سوک چی دا غوار چی دا بل سره دی گناهنگار شی دا گناه دیو کی یا دی دا پلانه سره جهنمی شی نو دا خو خپل حرام و نجایز کار دی نو حابیل قابیل ته څنګه و چې زه غواړم چې ته ګناهګار شی او زه دا غواړم چې ته جهنمی شی نو څوک چې دا تمنا کوي چې را پلانه دی ګناهګار شی او داری جهنمی شی نو دا خو یو حرام و نجایز کار دی نو دی دې کې په عبارت کې تقدیر دی چې څو پر همدغه تقدیر نه زده کړي او ځانم پوی کړي نه نو دا آیات پیا نه لګي دی دې کې اصل عبارت د سره انی اوریدو ز غواړم مدافعت کاستا دی پا غواړم زب صرف دومره کوم چې خپل دی پا وکم لا قتل کاستا قتل ول زنه غواړم نو پیزا قتل تنی ک تازه قتل کلمانو تبو ابي اسمي و اسمک نو تبو زما په ګناه باندې اختشی زما د قتل په ګناه باندې تبو ابي اسمي یعنی به اسم قتلی زما د قتل په ګناه باندې انی اوریدو مدافعت کا زبه کوشش کوم چې خپل دفاع وکما زه د باندې اقدام نه کوم خو زبه کوشش کوم چې خپل دفاع وکما لا قتل کا استا قتل ول زنه غواړم فایزا قتلتنی نو کله چې تازه قتل کلمه نو تبو ابي اسمي تبو ابي قتل اسمي نو تبا اختشی زما د زما د قتل به ګناه باندې و اسمي کا او ستا نورم ګناهونه دینړیر دی اخلاص هم نه بګینشتره نورم دغه سه بیلمازه شی بیکار شی نو یو گناه دار چې ما قتل کین یو گناه باغ شی او دویم دار چې ردین علاوه نورم ساډیر گناهونه دی اخلاص ته پکې نشته لري تقوا او پرهیزګاری ته پکې نشته لري خبر باندې سپور شول نو سپوره معنا ده شول انی اوریدو یقینا ز غواړم چې ستانه دی پاو کم د خپل ځان ستا قتل ول زنه غواړم نو کتا ز قتل کم نو تبو ابي اسمي تب اخته شي زما د وجلو په گناه باندې و اسم کو ستانورم ډیر گناهونه دي باغی باندې و تخته شي پتكون من اصحاب النار ان توشي د جهنم والونه وذالک جزاء الظالمین او دا سزا د ظالمانو ده دا اور د جهنم کې لري ظالمانو سزا ده فتوعت له نفسه قتل اخي نو خیسته کاغی تا خیسته کا فتوعت له آسان کاغی تا نفس د اخي قتل اخي وجل ضرور خپل قتل له نو قتل کې وای وجا غلرا توعت سمانه ده مولا علی قرهمت علیه وی سهلت له سهلت وزینته آسان کاغی تا وجل د خپل ورور نفس د نفس یا خیسته کلا غتا بس د ورور دا وجل ته خخ کار کار شو فقتله نو قتل کا غلرا تاستما ابن کثیر او د ابن جریر په حواله باندې ویل چې وجل څنګه لې اتا هو یوم من الايام وهو يرعي غنما بزي سرولي او في جبل وهو نائم اغودو فرفع صخره فشدخ به راسه د سر له لغټ یو کان راوچ اوست سر له چقنیک په ماته نو بس غمړ شو ابن کثیر د روایت ذکر کړی او دغه سی امام ابن جریر چې دغه روایت ذکر کړی پته وات له نفسه نو خیسته کاغه تا نفس دا قتل اخیه وجل ضرور خپل قتله نو قتل کاغه لره یا تو وعت آسان کاغه تا نفس دا قتل اخیه وجل ضرور خپل قتله نو قتل کاغه لره پاس به من الخاسرین نو شی نو شو دا تاوان والونه دا تاوانی شو په دنیا کې تاوانی شو مور پلار دغه نه خپشول دغه سی به ضرور پاتې شو نو په اخرت کې ډیر زیات دی تاوان او الله تعالی تی ناراضه شو او په صحیح حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا کې چې څومره ناحق قتلونه کیږي نو د اولنی قاتل لپاره د دې چې ګناه ملاویږي غته هغه اول څوک دی قابل دی په دنیا کې چې وسم څومره قتلونه کیږي په ناحق باندې نو د دې ګناه د دې قاتل لپاره هم د خولې کین اولنی قاتل چې هغه قابل دی دا غي حساب کیږي خامخه الله تعالی وی تاوان شو الله تعالی دې مونږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د تاوان نه بچ کی دا کوم حدیث می چرته وای امام بخاری او امام مسلم دغه روایت ذکر کړی دی فبعث الله غرابا ناولګ الله تعالی یو کارغه یبحث فی الارض چې کنستلې کول پزمکه کې لیور یهودی رپار چې وخی دتا کیف یواری سو تاخیه چې سرنګ پټ کی دی سو تاخیه هغه لاش د ورور خپل سو تاخیه بدن د ورور خپل سو اف عربی کې ویل کیږي هغه زه هغه یسه د بدن چې دغه کار کول خلق بد ګنی نو په ژوندۍ انسان کې چې لري عورت ښکارا کېدل دا سوء ده عورت چې ګر ښکارا شي انسان په غیبه نه بد ښکاری او انسان بد ګڼي او کله چې انسان مړ شي نو ټول بدن چې لري بیا سوء ده ټول بدن ښکارا کول سره دا بد ګڼي خلک دیو جنا دا مړ چې لري دا ټول پټ کی وی الله سم پټي خپم پټي لیور يهودي لپاره چې وخی دی تا کیپ یواری سرنګ پټ کی دی سوء تا خې وجود دا لاش د ورور خپل قال نو دویل یا ویلتا هایرمان نیمالره عجز تو زه عاجز شما ده کمزور شما انا کونه چې شمزا مستهاز الغرا پشان لري کارغوندې زما عقل دومره نشته لري چې خپل ورور خخ کما په وار یسه وتا خې چې پټ کما لاش وجود د ورور خپل په اسبه من نادمین نشی نشو د خپل مار نه پرې ګرځ اول باندې دا ټکه مې ولي وای یو اعتراض دی دغه جواب دی سوال دې کې دا راځي چې فاصبح من النادمين شو د خپیمانه نو حدیث کې راغلی دی ان ندامت توبتون ندامت چیرې توبه رسوخ پیمانه شي خپل کار باندې نو هغه بیا بس خپیمانتیا سره هغه توبه ده نو بیا چیرې قیامت پورې کم مرګونه کیږي نو د پای کې عذاب له ملاویږي نو یو قول هم بسرین دار چې نا ته دین ندامت نو مراد دار چې هغه حابیل داغه لاشه ګرځاو یو کال هغه ګرځولې تفسیر دغلی کړی دی علامه بیضاوی رحمت الله علیه حمله علی رقبته سنتن یو کال ګرځولیو دا سیم الله علی قاری رحمت الله علیه چې یو کال ګرځولیو حمله علی رقبته سنتن یو کال ګرځولیو نو کله چې دا کارغه د طریقه ور خودله نو د یو کال باندې پیمانه شو که مخکې ما دا کار کړی وې دا مې مخکې خخ کړی وې نو ولې به دا دومره ځا اشاره دلې اوس ته یو کال باندې ولې ګرځاو پاسبه من النادمین نشو دې دا پیمانونه دریم چری معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک ذکر کړی دا وای نادمین دې کې خپېمان معنی نه دا بلکې نادمین په معنی د متحیرین سره دی بس دا حیرانو پریشانو بس یې کله اورور قتل کنه بیا دا پریشانی من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. دی آیت کې اوس الله تعالی ذکر کړی انتقال ذکر کئ د باس د واقعیت قابل نه خباستونو د بنی اسرائیل ته بس دغه دی بنی واقعیت قابل او د حابیل ختمه شوله اوس الله تعالی بیا بنی اسرائیل ته دغه کئ خطابات هغه ته الله تعالی ذکر کئ من اجل ذالک د دې مخکې واقعیت د وجنه په بنی اسرائیل کې ډیر قباحتونه پیدا شوله او دغه سي قتل او قتال چره دا پیدا شو په بنی اسرائیل کې. دی آیات کے لگی اشکال شتہ دینو چی پتا وجو بانی کینا انشاءاللہ بیا با آسان ویلش من اجل ذالکا مخی رداغا واقعانا چی دا مخی واقع تیرہ شولا کتبنا علا بنی اسرائیل پرس کلون پا بنی اسرائیل واننے انہو من قتل نفسا یقینا چاچ قتل کئیو نفس درا چاچ قتل کئیو نفس درا کتبنا علا بنی اسرائیل بس تورات کی شرے دا ذکر شویو سمسل علی کلیش و سب پرس شویو انہ من قتل نفسا چاچ او جیو نفس درا بغیر نفس بغیر د بدلی د بلتن بغیر قصاص نفس بغیر د قصاص او بغیر د بدلی د بلتن او فساد په الارض یا بغیر د ورانی نه پزمکه کی ورانه پزمکه کی سره مرتد شوی هم نه دی او د وسی شادی شوده زیناکار هم نه دی فکانما قتل الناس جميعا چاچ دا یو قتل نفس او قوکا نو دادا سیدی لکه قتل کړی دا الناس جميعا ټول خلق قتل کړ ومن احیاها او چا چې بچو ساته یو تن لره شرط دا مانونه کې چې ومن احیاها او چا چې ژوند دی کا څوک ژوند کولی شي الله نه علاوه بل څوک ژوند کولی شي نا ومن احیاها چا چې بچو ساته یو تن لره د مرګ نه پکې انما احیا الناس جميعا ګوي کې هغه بچو ساته ټول خلق لره دې سمانه ده. الله تعالی په بنی اسرائیل باندې دا خبره مقرر کړه چې چا یو نفس قتل کنو دا داسې دی لکه ټول خلک یې چې وجري او چا چې یو نفس ساده مرګ نه بچ کا نو داسې دی لکه چې دا ټول خلک بچ کړي. نو یو کس وجل او د ډیرو خلکو وجل دې کې خو فرق شته. څنګه الله تعالی وایي چې یو دې مړ کړه داسې دی لکه ټول خلک چې وجري او یو چې د مرګ نه بچ کا نو داسې دی لکه ټول چې بچ کړي. د مرګ نه بچ کول څه مراد دی؟ استعمال دا احیاء مقابل دا قتل نه دی، دا مقابل دا قتل دی، مقابل دا موت نه دی. یو سړی دی هغه غرکی گرغړی ته راونیسی، یو سړی دی هغه سوځي او ته چیرې سوځېدل نه بچ کی، یا یو سړی دی قاتل دی په بل یو سړی باندې گزار کی په مسلمان باندې ته دې چاړه واخله ټوپک تی واخله درې د مرګ نه بچ کې کنه. او من احیا دغه معنی ده، داسې معنیونه کوي چې چا ژوندی کړ نه د مرګ نه بچ کړ. یو سړی غړی ته راونی ونو خو د مرګ نه دې بچ کړ کنه. یو سړی دی هغه سوځېده ورلې ته پاغه په اور باندې دی وبو اړولې هغه مو اور تی مړ شو کنه. یو سړی دی بل باندې ټوپک راواړ اولې تا ته ټوپک واغسته د مرګ نه دی هغه بچ کړ. دا مانند چې هغه ژوند دی کړ. نو سوال مې ته وکړ، سوال باندې پوه شولې. الله تعالی وی چا چې یو قتل وکړ د سیدی لکه ټول خلک یې چې وجلې، نو د یو قتل او د ډیرو خلکو د وجلو خو فرق دی؟ څنګه یو ځان یو کس چې وجني دا غي ځان لګونه ده او ډیر چې وجلې خدا غي ځان لګونه ده. نو مفسرین لیکلی دي یو چره امام قرطبی رحمت الله علیه وی او دغه سی ابن عتبیه ذکر کړی دي وای دا تشبیه په عقوبت کې نه ده بلکې دا په حد کې حرمت کې ده. یعنی الله تعالی د یو مؤمن مسلمان قتل هم حرام کړی دي او د ټولو هم حرام کړی، نو دا یو چې توجنی نو په دې حرمت کې دا یو او دا ټول برابر دي. د ټولو وجل د باندې حرام دي او د یو د باندې حرام دي. نو دا تشبیه په عقوبت کې نه ده بلکې دا تشبیه په حد کې حرمت کې ده. یعنی بیزتی کول د الله تعالی د حکم او دا حرمت چره د یو او د ټولو حرمت کې فرق نشته لري بلکې د یو وجل حرام دي نو د ټولو وجل هم حرام دي. دا معنی شوله. نو دا تشبیه په حد کې حرمت کې ده، یعنی د الله تعالی په حکم په ماتولو کې ده، په عقوبت او په سزا کې نه ده. ابن عتبیه ذکر کړی دي او دا اوس امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي. یو بل معنا ابن جریر تفسیر تبری کې او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی ده وای دی دی کې دا نفس خو نفس وایا کنه. دی دی کې دا نفس نو مراد چیرې؟ یا امام عادل دی یا د الله تعالی پیغمبر دی. نو چې داسې یو سړی دی قتل کړ د الله تعالی پیغمبر، نو دا داسې دی لکه ټول خلک چیرې وجلې. یا یو امام عادل دی، یو لوی عالم دی، نو موت العالم موت العالم کنه دا یو عالم چې حق پرس قتل کړی دی دا داسې دی لکه ټول خلک چې وجلې دینه مراد عام خلک تینه دی مراد نو بیا د پیغمبر په قتل کې او د عام کس په قتل کې خامہ خطر پښته دی ابن جریر دغه وضاحت ذکر کړی دی او دغه سی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ولقد جاءتهم یقینا راغلی دی ته رسولنا پیغمبران زمونږه بیل بجینات په ښکارا حکومت د الله تعالی باندې ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر د دیونه بعد ذلك او رسل د حکومتنا فی الارض پس مکه کې له مصرفون د حدود شرعیونه ته یاوس کونکو الله تعالی دی بنی اسرائیل ته ډیر پیغمبران الله تعالی را لګلی ډیر احکامات ته راغلی خو لیکین داغی نو رسل بیا دی مصرفان شول په حدود شرعیونه ته یاوز وک انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا يقتلوا او يسلبوا دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي بلې حکم بعض قسمونه د اسراف الله تعالی بیانې رب تیر ما قبل سر بالکل آسان دی مخکې الله تعالی پر بنی اسرائیل کې خلکو چې هغه اسراف کاو نو ست اسراف یو طریقې ذکر کوي او دا خواصات په بنی اسرائیل کې پیدا شوی د تورات نو ورستو د دې آیات په واره کې د مفسرینو اختلاف ده چې دا آیات د چا په واره کې نازل شوې ده او د دې آیات معنا او مطلب څه ده بعض علما لیکلي دي حدیث ته بخاری او د مسلم کې راغلي دي د عقل او د عرنیین او د قبلی د عرنیین کوم واقعات او دې آیات کې هغه ته اشاره ده مختصر خلاصه ورته راغی ویم سخه لك راغل المدینې ته د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغل نو هغه مریضان شول خېټې خرابې شولې د مدینی ابو هوا په غی باندې خره نغلله مفسرین لیکلي دي چې دا منافقان وند کیو نو کله چې دا منافقان وند کی دي راغله مدینی ته خېټې خرابې شولې نو کله چې خېټې خرابې شولې نبی صلی الله علیه وسلم دې توي وی تاسو شپان کیانې تاسو په خاریو کې ځای نه شي پاتې کیدلې ابو هوا بدل شوی ده ویتا سولار شی پلانی غر تلار شی جنگل تلار شی بانډی تلار شی ال دکې بیت المال خوان دی نو تاسو وداغي پي شو د وداغي وس کین نو تاسو الله تعالی خکی او دا غزه هوا خدا نو تاسو بخښ شی واپس کله چې داخله کلاړل دا عرنیین ال دکې لاړل نو یو سور دی ال دکې تیر کړلې نو اخیټ يم خې شولې رنگونه برابر شولې طاقت پکې پیدا شو چې خبر برابر شولې نو د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم شپن کې او د بیت المال دغه او خان سره ول اغه قتل کبا غوې کې او خان واغ سره ول روان شو لاړل یو کس سره په شپن کو کې او شپن کې چې راغه بهرو کله چې راغه خپل مرګره شهید ولید او خان نشته راغه بولید راغه مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه صحابه کرام په هغه بس لاړل وینول گرفتار کړل او هغه چې اغه قتل کل مړیکله او داغي مسلم کړي وا داغي نو ورستو بیا د مسلې حرمت راغله لري په دغه باندې واچول په کولاو میدان کې واچول ګرمۍ ته او په دې طریقه باندې مړکله نو دی مباجم په سرین لیکلي دی په دې آیات کې دغه واقعیت ته اشاره ده باجم په سرین لیکلي دی امام ابو داود رحمت الله علیه لیکلي دی وای دا آیات چیرې دا د مشرکانو مبارک نه دل شوی صحیح خبر ادا لوستا سبوست در ټول مشکلاتو نه خلاص کی بس دا صفات چې بچا کی موجود دي آیات دا غی فوارکین دل شوی رفس هغه چې مشرکان دي کغه يهوديان دي کغه اورنیین دي او کغه مونږو تاسو یو کغه هر څوک دي بس خدا آیات دا غی فوارکره دا صفات چې بچا کی موجود دي نو بس دا غی لپاره دا آیات دي او دا صدا را دا غی لپاره اوس دې آیات ته توجه وکئ انما جزاء الذين يقينا صدا دا کسان یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره او رسوله د الله تعالی د پیغمبر سره جنگ کوي و يسعون في الارض فساد او کوشش کوي په ځمکه کې ګیرورانی کولو رسمانه د الله تعالی سره جنگ کوي ماندار چې کفر کوي شرک کوي د الله تعالی مخالفت کوي او باج هم بصیرین لیکلی دي یحاربون اولیاء الله ورسوله جنگ کوي د الله تعالی د دوستانو سره او د الله تعالی د پیغمبر د دوستانو سره و يسعون في الارض فساد او کوشش کوي پزما کې ګیرورانی کولو مسلمانان قتل مسلمانان نه مالونه اخلي و يسعون في الارض فساد نو داغي داغي سزا سدا انما جزاء الذين سزا دغه کسانو سدا اي يقتلوا ديودي قتل کليشي او يسلبوا او یادي پانسي کليشي او تقطع ايديهم او یادي پرې کليشي لاسونه داغي و ارجلهم اخفي داغي من خلاف ندل بدل خيلاس او چپخ پرې کټلشي یا خیخ پاو چپلاس دیو رکر پلیشی او ينفو من الارض او یادی وشړه لشی د ملک نه د علاقین دی وشړه لشی ذالک لهم خزی د مخ کی صداګان چې بیان شولې دی د پاره شرمندگی د پد دنیا په دنیا کې ولهم فی الاخره یودی د پاره په اخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی پدې صداګانو کې دا او راغله دی یو قول لم بصرین دا دی امام بجاوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای دا او د تخیر د پاره دی بس د مسلمانانو چې کم امیر دی نو دا خلق چې گرفتار کی چې راسوک لار شوکای مسلمانان قتلای مسلمانان یری د الله او د الله تعالی د پیغمبر د دوستانو سره جنگ کای و اسعون فی الارض فسادا و بصرین لیکلی دی کدام داخلی چې دا لار شوکای سوکا یعنی ناس دی ډاکوان دی غل دی د مال لپاره چې خلق وجنی نو دې کې دا او راغل دی ای قتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم او ينفوا من الارض نو دا او د تخیر د پاره دی بس د مسلمان قاضی ته او د غسی د مسلمانانو امیر ته اختیار دی یاد یې قتل کی یاد یې پانسی کی او یاری دا غینه عدل بدل خپې پرې کی خپې او لاس یو خپا او یو لاس دې کټ کی او ينفوا من الارض او یاد یې وشړل شي غرض مکینه د مکینه دې وشړل شي خلیکن دویم روایت چیرے دا دیر بہترین روایت دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وینا وی دا او دا تخیر دا پارا ندے بلکی دا تنویع دا پارا دے نوس تنویع مانا دا دا کچر تا دا غسری چیرے صرف قتل مسلمان اکڑے دے نو دا غی صدا سرے اگر قتل کلیشی اگر قتل کلیشی او دویم دارے چی قتل ام کڑے دے مسلمان قتل کڑے ام دے او دا مسلمان نه بیا مال مغستره بیا علماء لري کړی دي چې به حکم دا غي سره پانسی د کړلې شي قتل لیکلې شي قتل او پانسی بیا دا غي حکم دي چې هم وجلې ده هم ته مال غستره او که صرف ته مال غستره مسلمان نه دی قتل کړي نو بیا سزا دا غي دار چې خیلاس او چپخ پدای ته کټلې شي او دریم دار چې وجلې منره مال انت نه دی غسته خو بس پلار کی دی بدماشان دی اچھا ڈجے پکڑی دی یا رولی دی بس مخونے او تڑل لی بس مسلمان را کس کڑے دے دو دری لطمتی ورکڑی دی اسی بوڑے پی وحلے دے یا رولی دی شپا دو مسلمانان روان دی دا کار پکڑے دے نو او یون پاو من الارضی نو آغا دی وشڑ لیشی بس داغی سزا دار چی یای خود ملک نو وشڑا بس ملک نو وشڑا تب دی ملک رو سیدو نئی ولی تا مسلمانان پادا بے یا دوی معنا کړی د مفسرین معنا کړی دا او یون پاو من الارض یا د غجل کله شي جیل تری واچول شي بسغه د یو څو وخت پوري خود غلی کلی دی ابن جریر رحمت الله علیه وای چې و جیل کای نو په خپل کلی په علاقه په جیل کې ونه جیل کای بلکې لړ یوي سپ بل ځکه جیل کا چې څو پوري ته بنی استلی او د دې بدمعشی نه ځان کلار کړی نه الله تعالی وای دا سزا شولا نو د آیات دوی معنا دا شولا یا خو تخیر دی د امیر المؤمنین ته او قاضی ته اختیار دی یا او د تنویع د پاره دی نو که صرف قتل کړی نو دا سره دی اوجل شي که قتل هم کړی دی او روپۍ هم تیغستري نو بیا دی اوجل شي او پانسی دی کړل شي په پانسی باندې دی اوجل شي او دریم دار چې صرف ته مال غستې دی قتل کړی نه دی نو بیا سزا دار چې یو لاس یو خپل ته کټ کړل شي او که صرف مسلمانان یې رولې دي نو یا دی جیل ته واچول شي او یا دی د ملک نه وشړل شي بس ته د ملک ته بیا ناراضي بس ځکه ته یو فسادي انسان تر عمل چره ورانه انما جزاء الذين يقينا سزا دا کسان یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی د دوستانو سره او رسوله او د الله تعالی د پیغمبر د دوستانو سره یا جنگ کوي د الله تعالی سره په شرک کولو سره او رسوله او د الله تعالی د پیغمبر د طریقو خلاف کوي ویسعون فی الارض فساد او کوشش کوي په ملک اورانی کولو شوکی مکی کوي بدماشان دي ایو قتلون دیو دی قتل کلی شي او یصلب یاری پانسی کلی شي او تقطع ایدیهم یاری پری کلی شي لاسونه داغي او ارجلهم خپی داغي من خلاف من عدل بدل او ينفو من الارض او یاد وشر لشی د مکینه د ملک نه وشر لشی او ينفو من الارض یاد جیل ته واچول شي ذالک لامخ کی صداګانی لهم د دې د پارخی جون شرمندگی ده په دنیا په دنیا کې ولهم په الاخرت عذاب عظیم او دې د پار د اخرت کې لوی عذاب الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وباسي الله تعالی ترغیب ذکر کوي توبه ته که توبه وی سره سړی کافر دی خو هغه سیم معاف شو خو که دغه کار مسلمان کړی دی د مسلمان سره مسلمان یې وجلې دی مال یې تیغستې دی او دغسې شوکې یې کړی دی نو بیا د هغې حکم الله تعالی ذکر کوي الا الذین تابوا مگر هغه کسان چې توبه ویستله من قبل ان تقدروا علیهم مخکې دې نه چې وس برشي ستاسو په هغې باندې لا ګرفتار شوی نه دی او مخکې توبه ویستلې ده بیا توبه ویستله نو فاعلموا پوه شئ ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کون کړي او رحیم رحم کون کړي. مفسرین لیکلی دي کله چې لا گرفتار شوی نه دی او توبه ایستلی ده نو حقوق الله ته معاف شوی دي. قصاص او حقوق العباد چې هغه ته معاف کیږي. یو سړی دی بل سړی وجلې دی مال ته مغسته دی او توبه ایستلی ده د گرفتارۍ نه مخکې توبه ایستلی ده نو د الله حق ته معاف شوی دی. خو کسو کې وجلې دی یی کم مال اغسته دی نو الله معاف کړه خو لیکن لري بنده حق ته نه معاف کیږي. قصاص خدا حق د بنده هم دی کنه ځکه سړی وجلې دی یا دا مال ته اغسته دی نو هغه مال دی ته بیا هم نه معاف کیږي بلکې هغه باور کوي. او که قدرت نه مخکې دغه سی علما لیکلي دي دا قدرت نه ورستو بیا توبه وباسي کله چې گرفتار کنو بیا ورستو وای چې زما توبه ده ورستو خو ارڅوک بیا توبه وباسي د مرګ نه خو بیا ارڅوک کیریږي. نو مفسرین لیکلي دي بیا حدود شرعیه بم پینافس کیږي او بیا او ته حقوق العباد معاف نه دي. من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا فوشیتا سو ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخنه کون کې ده رحم کون کې ده. الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله تعالی چې څومره دغه سی فسادیان دي چې هغه مل قرآنی هغه امن خرابی هغه علاقی خرابی نو الله رب العالمین دې ټول ته هدایت وکړي. او که هدایت نه وي الله تعالی دې د مسلمانانو د معاشرین لدی کی چې مسلمانان په امن شي. دوی تپریو کوي ان شاء الله بیا وایو تپریو کوي.